Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Syv danske erhvervsmænd sidder samlet om et bord i Indre København. Året er 1898, og de ryger fine kubanske cigarer og fejrer, at de har stiftet aktieselskabet Nordisk Kabel- og Trådfabrikker med en aktiekapital på 750.000 kroner. I dag, 125 år senere, der hedder virksomheden NKT, og selskabet laver kabler, der får elnettet til at hænge sammen, så strømmen i sidste ende flyder helt ud i dine og mine stikkontakter. NKT's hovedsæde er i Brøndby, og man har 4.000 ansatte fordelt på kontor og fabrikker i, ja, i hvert fald 15 lande. Og Michael Hjort, heriblandt, der finder man dig. Du er CCO, eller kommerciel direktør i NKT. Velkommen indenfor i Millionærklubben. Tak skal du have, Signe. Ja. De næste tre kvarters tid, der skal du gøre os klogere på fortiden og på fremtiden i NKT, og vi skal også blive lidt klogere på dig. Men vi skal lige sådan ganske kort have én ting helt på plads til at starte med, fordi for alle os, der ikke lige er så meget inde i hele det her CEO-lingo, skulle jeg til at sige, hvad laver man som en CCO i NKT? Ja, CCO er jo den internationale betegnelse for det, man kan kalde en kommerciel chef. Så egentlig er jeg ansvarlig for alle de kommercielle aktiviteter på tværs af NKT. Og det er selvfølgelig ikke mig, der laver arbejdet selv. Jeg gør det jo i samarbejde med de her kommercielle afdelinger i forretningsenhederne i NKT. Men min opgave er at sørge for, at vi koordinerer og styrer tingene, så vi fremstår som et NKT udadtil over for kunderne, og også faktisk som et NKT indadtil i de forskellige forretningsenheder. Okay. Og så har jeg nogle andre ting, som også ligger under mit ansvarsområde. Jeg er også den øverste ansvarlige for hele sustainability-delen, det vi kan kalde bæredygtighedsrejsen i NKT. Jeg er også ansvarlig for hele kundefladen og sørger for, at alle de store projekter kommer ind i NKT. Ja, det lyder altså ikke, som om der er særlig meget historiker over det job, Michael Hjort. Det havde jeg nok heller ikke regnet med, hvis jeg skal være helt ærlig. Men lad os lige prøve at spole tiden tilbage til 1898 alligevel. Fordi der sidder jo som sagt syv herrer om et bord. Hvad er det for en virksomhed, de helt konkret stifter dengang, Michael? Ja, altså jeg... Selvom jeg er gammel, så er jeg ikke så gammel, så jeg var med ved bordet. Men, ja. Men det er rigtigt. Det var et aktieselskab, der blev stiftet. Faktisk skal vi gå 7 år tidligere tilbage til 1891, hvor grundlæggeren af NKT, H.P. Prior, kom hjem fra USA. Han havde arbejdet som ingeniør i USA, og på det tidspunkt var USA foran på hele elektrificeringsområdet. Og der havde han stiftet bekendtskab med elektricitet generelt, og også det her med, at kabler ville være nødvendige for at kunne få den elektriske strøm bragt ud til forbrugerne, og han havde set, hvordan elektriske gadelys fungerede. Og det var sådan set det, da han kom tilbage til Danmark i 1891, oprettede han en enkeltmandsvirksomhed, som skulle ligesom udvikle de her kabelprodukter. Og så 7 år senere var han kommet så langt i den rejse, at han var nødt til at forene kræfterne med nogle andre driftige forretningsmænd, og så etablere det som et aktieselskab. Og det var meget simpelt. Et selskab, som skulle lave elektriske kabler, som kunne bruges til at sende strøm ud til forbrugerne, og så også den skal vi sige, spirende telefoni, altså kabler til telefoni. Så det var nogle meget små, tynde kabler, og en spæd start på den virksomhed, vi kender i dag. Ja, okay. Nogle små, tynde kabler. Prøv lige kort at sige, hvad er det sådan helt konkret, som I så laver i dag? Nu siger du, det er ja, små, tynde kabler dengang. Hvad er det i dag? Jamen, i dag laver vi jo stadigvæk kabler, så du kan sige, at det grundlæggende er virksomheden stadigvæk bygget på det samme, nemlig behovet for at transportere elektroner eller elektricitet fra et punkt til et andet. Men vi har et meget bredere sortiment i dag, og en meget, meget større del af vores forretning går i retning af, skal vi sige, meget store kabler, der bliver brugt som transmissionsledninger, kalder vi det. Vi sender store mængder elektricitet fra de steder, hvor det bliver produceret. Det kan være kraftværker, det kan være vindmølleparker, det kan være solparker. Så alle steder, hvor man ligesom producerer elektrisk energi og skal have det transporteret til forbrugerne, det kan være dig og mig derhjemme i vores respektive boliger, det kan også være hospitaler, det kan være fabrikker, så skal forsyningssikkerheden være i top, og derfor skal kvaliteten af de her produkter være i top. Og det er det, som vi i NKT slår os op på, at vi kan levere de her produkter, der forbinder punkterne A til B til C og så videre, og så få elektriciteten til at strømme ud til alle forbrugerne. Mm, så I får altså hele indledet til at hænge sammen. Men lad os lige prøve at dvæle lidt ved ham her, Hans Peter Prior, bare lige sådan ganske kort, fordi han er jo faktisk ikke en her hvem som helst. Han er bedstefar af ham, der medstiftede DFDS, og som du siger, Michael, han har været i USA, han har set, hvordan elektriciteten er der i København. Der har vi ikke engang et offentligt elektricitetsværk endnu. Så hvis du sådan, nu ved jeg godt, du ikke er HP Prior, men hvis du skal sige det kort, hvad er det ligesom hans mission er, eller hvad er NKT's mission der helt i den spæde fase? Jamen, i den spæde fase er det jo at levere de kabler, der kan bruges til at transportere elektriciteten ud. Og det, man kan sige sådan lidt populært, det er, dengang var det vigtigt at kunne transportere elektricitet. I dag er det vigtigt at kunne transportere elektricitet bæredygtigt. Så det vil sige, at elektriciteten skal også være bæredygtig i sig selv, og det skal også kunne leveres ud til kunderne bæredygtigt. Så virksomheden har jo også udviklet sig fra den oprindelige vision, som bare var i anførselstegn at få elektricitet fra A til B. Så er vi meget mere fokuseret på i dag at gøre det på en måde, som er bæredygtig for os selv som virksomhed, men også for samfundet fremadrettet. Og vi har selvfølgelig også arbejdet lidt på hele formålsparagrafen for virksomheden. Så i dag er vores vision eller purpose, formål, det er at connecte til en grønnere verden. We connect a greener world. Nu bliver jeg nødt til at bruge lidt engelsk, fordi at vi er en international virksomhed, så alle vores termer er på engelsk. Men grundlæggende er det, at vi vil gerne få enhver, som tænker på NKT, til at tænke på, at vi gør det på en måde, som er bæredygtigt. Altså en grøn måde, levere grøn strøm på en grøn måde. Mm. Det kan være, at vi vender tilbage til hele den her bæredygtighedsagenda lidt senere, fordi jeg fornemmer, at den kommer vi nok ikke rigtig udenom, Michael Hjort. Men altså, jeres mission er at levere til elnettet i dag, og det har det jo så sådan set også været, dengang I så blev opstartet. Men der har jo også været nogle afstikker undervejs op igennem 70'erne og 80'erne. Der køber NKT alle mulige ting og sager, blandt andet Nilfisk, som jo laver støvsuger, og jeg har også lånt sådan en fin stor historiebog fra biblioteket, hvor jeg kan tælle 8 datterselskaber i 1991. Hvad er det, NKT har gang i der igennem 70'erne og 80'erne? Ja, det er godt spørgsmål. Nu bevæger vi os jo ind på noget, som jeg kan huske. Ja. Det er jo meget interessant. Altså, NKT på det tidspunkt var et konglomerat, eller udviklede sig til et konglomerat. Lidt måske tilfældigt på, hvad var der af muligheder. Lidt fordi, at man gerne ville styrke selve den operationelle base i virksomheden, og ikke kun være afhængig af én ting, nemlig de elektriske kabler. Så NKT var jo ikke den eneste virksomhed på det tidspunkt, der synes, at det var en god idé at sprede sig i alle mulige retninger. Og at vi så mange virksomheder, der udviklede sig i mærkelige retninger på det tidspunkt. Nilfisk var jo nok et udtryk for, at det var en hæderkronet virksomhed, som man gerne ville holde på danske hænder og sørge for, så skulle være en del af fundamentet i NKT. Og det var det jo også i mange år, indtil man så for en del år siden, så spandt man det ud igen som et selvstændigt selskab. Og der har jo været en del oprydning i NKT siden starten af 90'erne, som du henfører til. En ting, som jeg synes har været kendetegnende for NKT, er, at udover det her tilkøbsområde, som sidenhen er blevet renset ud, så har NKT været en virksomhed, som har været god til at udvikle nye teknologier og nye produkter og skabe nye forretningsområder. Og så være ejer af de datterselskaber i en periode, indtil man har indset, at nu kunne man nok ikke rigtig komme videre i udviklingen af det selskab, og så har man solgt det videre til en ny ejer, som så havde måske en anden platform, en større kundebase, en anden geografisk tilgang. Og så har de nye selskaber så fået mulighed for at vokse yderligere. Og der har man Det synes jeg har været kendetegnende i min periode i NKT. Altså man er ikke sådan følelsesmæssigt bundet til de her aktiviteter og datterselskaber. Når man synes, at nu kan man ikke komme længere, så er det også vigtigt for datterselskabet og medarbejderne i datterselskabet og selvfølgelig også aktionærerne, at man så siger, nu var det det. Mm. Så det er nærmest sådan en kapitalfonds tankegang, eller hvordan at man ligesom får nogle selskaber ind under vingerne, vokser dem store, når de så er modne nok, så vil man gerne have dem væk igen, eller hvad? Det kan du næsten sige, hvis man går tilbage til der, hvor man købte virksomheder ind, og så har vi solgt dem fra. Men jeg vil sige, de andre er mere sådan en inkubationstanke, altså en fødselstanke, at når man har en teknologibase, for eksempel kabler, så er man god i NKT til at spørge sig selv om man kunne bruge de grundlæggende teknologier, man bruger, når man producerer kabler, til noget andet. Et andet produktområde, et andet marked. Og vi kommer vel til at skal snakke lidt om de her fleksible rør på et eller andet tidspunkt, som jeg jo også har haft lidt en historik med. Og det er et rigtig godt eksempel på, at man fra NKT's side i mange, mange år har kunne lave søkabler. Og så var der nogen, der spurgte sig selv om, hvis man nu tog den her kobberleder ud af søkablet, så ville man have et hul. Hvad kan man bruge sådan et hul til? Det kan man jo så bruge til at transportere væsker i, så vand eller kemikalier. Ikke? Så det er jo et godt eksempel på, hvor man har haft en grundlæggende teknologi og en produktplatform, og så har man så taget et spring over et andet marked og et andet segment og udviklet det. Mm. Og ja, som du selv er inde på, Michael Hjort, du bliver jo faktisk selv, eller starter din karriere i NKT som, ja, inden for NKT Flexible, som udspringer af NKT Cables, hvis jeg ikke har fået det forkert i halsen. Ja, du nikker. Det vender vi alt sammen tilbage til. Men den dag i dag, der arbejder I jo faktisk også på at sælge en del af jeres forretning, det der hedder NKT Photonics, og så vidt jeg har forstået, så blev det salg faktisk blokeret i maj fra Erhvervsstyrelsens side, og nu står vi så her i slutningen af september og optager. Hvad er egentlig status på det frasalg, Michael Hjort? Ja, jamen status er jo, at vi har sådan set gjort det, vi skal. Det er køberen, den potentielle køber, som er et japansk selskab, som skal ligesom, de skal igennem nåleåret hos Erhvervsstyrelsen for at få lov at købe Photonics af os. Så vi vil gerne sælge, og de vil gerne købe. Og så er der nogle kriterier, der skal opfyldes. Og status er, at det japanske selskab har, efter at have fået den første ansøgning afvist, så har de nu indgivet en nummer to ansøgning, hvor de så har forklaret, skal vi sige, flere detaljer til Erhvervsstyrelsen, at det er en god idé for NKT at kunne sælge Photonics. Og vi har selvfølgelig bidraget med det indhold, som vi skal bidrage med for at afklare sagen. Men derudover har vi ikke rigtig nogen aktie i det. Vi håber og tror selvfølgelig på, at det japanske selskab vil få godkendelsen i hus nu. Så det er det, vi forventer. Yes. Og så kan vi parkere snakken om hele Photonics der, og så kigge på NKT. Fordi hvis vi kigger på NKT i dag, så er forretningen opdelt i tre områder. I har solutions, I har applications, og så har I et sidste forretningsben, der hedder service and accessories. Og nu er det måske ikke lige alle vores lyttere, der jo lige sådan ved, hvad de forretningsområder, hvad der ligger i dem. Så vil du ikke prøve at forklare det, Michael? Måske starte med solutions engang. Jo, det kan jeg gøre. Solutions, som jo er engelsk for løsninger, det er den del af vores forretning, der laver projekter. Det er, hvor kunderne spørger, kære NKT, vi har måske en vindmøllepark, der står ude i vandet her, og den skal så kunne sende sin strøm ind til land, til forbrugerne. Så vi har brug for et søkabel, der går herfra dertil. Kan I udføre den opgave? Og det kan vi så i vores solutionsforretning, som dels har produktion af kabler på to store fabrikker, en i Tyskland i Køln og en i Sverige i Karlskrona. Og så har vi også et meget sofistikeret installationsfartøj, der kan tage de her kabler ombord og installere dem. Vi laver selvfølgelig også projekter på landjorden. Men det er grundlæggende en projektforretning, så der er rigtig mange ingeniører og projektfolk involveret i den del af forretningen. Og den er typisk det, vi kalder højspændingssegmentet. Og hvis vi skal sådan få lidt tal på, så er det alt sammen noget, der er over 72.000 volt. Og der skal, det lyder som noget, man ikke skal stikke fingrene ind i. Ja, det skal man ikke, nej. Ja, grundlæggende skal man slet ikke stikke fingrene i stikkontakterne, men derhjemme har du 220 volt. Ja. Og det her højspændingssegment, det er jo så typisk 1.000 eller flere tusind gange højere spændinger og store strømstyrker. Så det er meget store energier, elektriske energier, der bliver sendt i de her kabler. Og det er vores projektforretning. Så, og den er cirka, 50% af NKT's omsætning. Okay. Så vi er meget eksponeret for den projektforretning. Altså vi en meget stor del af NKT's omsætning og værdiskabelse sker i den her projektforretning. Så der er vi specialister indenfor, kan man sige. Ikke? Hmm. Så har vi applicationsforretningen. Det er så lav- og mellemspændingsniveauet, som går fra de kabler, som du har her i studiet og derhjemme i huset, og så op til de her 72 kilovolt, som er den måde, vi adskiller det på. Det er mere standardiserede produkter. Det er sådan noget, som din elinstallatør køber nede i byggemarkedet, som nogle af de her distributionsselskaber lægger ud og kobler op med solparker og vindparker osv. Og det er et mere standardiseret produkt. Det er ikke projekter som sådan. Vi kan også lave projekter derovre, men typisk sælger vi bare kablerne på tromler i vis tonnage, ikke? Altså hvor mange kilo skal du bruge. Og det bliver produceret på nogle andre typer fabrikker. Vi har lav- og mellemspændingsfabrikker. Og det er ret store mængder af kabler, okay, der bliver solgt der. Og det står for cirka 40% af NKT's omsætning, den her applicationsforretning. Så det er de to meget, meget store forretningsben i vores virksomhed. Og så har vi det, der hedder service og accessories. Og det er service, er jo, som ordet siger, det er, at vi laver service på eksisterende systemer, men det betyder også, at vi installerer kablerne. Så vi trækker dem hen i de lange huller, vi laver i jorden. Vi installerer dem med skibene, og vi monterer de her koblinger, termineringer. Og accessories er jo så et engelsk ord for tilbehør. Og det er faktisk de her koblinger. Det er et andet ord for de her elektriske termineringer og koblinger. Så når du har et kabel, så skal du også sætte noget for enden af kablet, så det er ligesom en stik på din elektriske kabel, som du kan sætte i stikkontakter. Det er populært. Det er populært sagt det samme. Det er selvfølgelig meget store enheder, og det er meget teknisk udfordrende. Men det er populært sagt bare stikkene på stik til stikkontakterne. Okay, så blev vi lidt kloge på de her tre forretningsben, men jeg kunne godt tænke mig at hoppe ned i det, som du også selv siger, er det vigtigste, altså det her solution, som er højspænding med over, hvad sagde du, 72.000 volt? Ja. Var det rigtigt? Shit. Ja. Okay. Altså, det er jo et område, som I, så vidt jeg forstår, for alvor kommer ind på i sådan noget 2016-2017 stykker, fordi I laver et ret stort opkøb i Sverige. Hvad er det helt konkret, der sker der? Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, altså, det her projektforretning har været i NKT i mange år. Og det, der skete i 2016 eller i starten af 2017, det var, at NKT efter nogle års søgning havde fundet den ideelle partner at ligesom gå sammen med. Så man valgte, da ABB's kabelforretning blev sat til salg af ABB-koncernen, så valgte man at gå målrettet efter det. Også fordi den her del af ABB-koncernen havde udviklet en teknologi, som det efterfølgende har vist sig at være en meget vigtig teknologiplatform for NKT. Og man gennemgik jo så en købsproces og var den, der kom med det mest attraktive købstilbud til ABB og dermed fik lov at købe virksomheden, som hovedsageligt på det tidspunkt bestod så af en meget, meget stor fabrik i Karlskrona i Sydsverige, et installationsskib og så en tilhørende fabrik til at lave de her accessories, tilbehørsting, også over i Sverige. Og da man købte det, så fik man mere af det, man havde i forvejen, nemlig en bestemt type kabler, som hedder vekselstrømskabler. Det er typisk de kabler, der bliver brugt direkte til at koble på vindmøllerne med. Men man fik også en teknologiplatform af det, der hedder jævnstrømskabler. Og det er meget vigtigt, når man skal transportere store mængder strøm over lange afstande. Nu bliver det lidt teknisk, men de her jævnstrømskabler, de har ikke så stort et elektrisk tab, som du vil have, hvis du har vekselstrømsledninger. Og hvorfor er det vigtigt? Det bliver vigtigt, når vindmøllefarmene begynder at komme langt fra land. Altså de havvindmøllefarme kommer langt fra land, så begynder de elektriske tab at blive meget store. Og så skifter man til den her jævnstrømsteknologi, hvor tabene så er meget mindre. Man bruger det også på lige pludselig i Centraleuropa på meget store strækninger, hvor man laver kabler, man lægger i undergrunden for at transportere offshore vind, der kommer fra Nordsøen eller Østersøen, eller solfarme nede i Sydeuropa. Så der bliver et behov for at transportere meget store mængder strøm over lange afstande, uden at tabe en masse energien. Og det er der, den her jævnstrømsteknologi viser sig i dag nu at være en meget, meget vigtig del. Og det må man bare let have den for de mennesker i NKT's ledelse og bestyrelse på det tidspunkt, der indså, at det var vigtigt at tilkøbe den teknologi, for den havde det gamle NKT ikke. Man var sådan lidt i gang med at udvikle den, men var slet ikke langt nok fremme. Og så valgte man så at købe sig til teknologien. Mm. Så hvis vi nu tegner sådan det hele store perspektiv, altså man starter i 1800-tallet i sådan en lille biks, jeg tror endda den ligger i Ryesgade i København, den som H.P. Prier han starter. Nu har I så op mod 10 hovedfabrikker i dag i Europa. Hvis du skal sætte nogle ord på det, Michael Hjort, hvad er det så for nogle drivkræfter, der ligesom har banet vejen for, at I er blevet så store, som I er i dag? Ja, så er vi jo inde og have fat i noget essentielt her. Altså, jeg synes, det der kendetegner NKT, sådan, når man ser hen over adskillige årtier, og det har jeg også haft fornøjelsen af at kunne, så er det sådan den her grundlæggende industrialist. Altså, de mennesker, der arbejder i NKT, er grundlæggende industrialister, som har et langt fremadrettet syn. Hvad er det, samfundet har brug for fra en virksomhed som NKT om 10 og 20 år. Så vi sidder ikke og kigger på, hvad vi skal bruge til næste år. Det er allerede for sent, fordi det skal vi sådan allerede have udviklet, og det skal vi sådan set allerede være i gang med at producere. Så det er en fremsynethed og en risikovillighed til at sige, at vi tror på, at samfundet får brug for så mange kabler af den type, og så mange kabelløsninger af den type, på så dybt vand, til så høje spændinger, til så høje temperaturer, og så videre. Og så investere i teknologiudviklingen, og efterfølgende også investere i den produktionskapacitet, som skal bruges. Og det er jo meget store penge, der bliver investeret, og skal investeres, for at kunne være i stand til at kunne levere de her. Og det synes jeg, NKT, det kendetegner NKT, at man er villig til at træffe de her beslutninger om, at nu tror vi på, at efterspørgselen i de næste mange år vil være der for det her produkt og i det her land eller de her områder, og så investerer man, og så får man det til at lykkes. Hvornår har I senest gjort det, at I ligesom har set, at det her, det er fremtiden, her lægger vi nogle penge nu? Ja, altså det aller sidste, det har vi så ikke bygget endnu, men den aller nyeste meddelelse, den kom jo for et par måneder siden, hvor vi sagde, at vi ville investere mere end 1 milliard euro, altså mere end 8 milliarder kroner, i en yderligere fabriksudvidelse i den svenske fabrik, den tilkøbte fabrik fra ABB, ikke, i Karlskrona. Så der bygger vi nærmest en fabrik mere ved siden af den eksisterende. Og så bygger vi også et skib mere, installationsskib mere, et større og stærkere installationsskib til at matche vores øgede produktionskapacitet. Så det er jo et rigtig godt eksempel på, at vi kigger ind i hele den her efterspørgsel på kabler, som er drevet af den grønne omstilling, og behovet for at forbinde landenes elnetværk med hinanden. Og så siger vi, at vi tror på, at efterspørgselen er der, og det vil være stærkt nok i de kommende mange år. Så vælger vi så også at lave den investering, også som et signal til vores kunder, om at vi er her også for jer. I kan stole på, at vi også vil investere i kapacitetsudvidelse. Inden da er det jo faktisk kun 3 år siden, vi sidst tog en investeringsbeslutning, hvor vi også investerede i fabrikken i Karlskrona, og vi investerede i vores tyske fabrik, i hele den her jævnstrømsteknologi, jeg talte om, DC-teknologien. Og det gjorde vi jo, fordi vi kunne se et behov for, at de her kabelforbindelser skal etableres, både på land i Europa og ude i vandet. Og det har jo vist sig at være rigtigt. Vi så rigtigt, fordi der er kommet mange ordre ind i de sidste 3 år på netop den her teknologiplatform. Så det er også dejligt at se, at det lykkes. Når man... Ja, nu skulle jeg sige, det lyder dejligt, og du smiler også, Michael, for du siger, at I så rigtigt, men var der nogensinde undervejs, at i processen, at I har været i tvivl om det var et forkert sats, og sat så meget på det her jævnstrøm og lange kabler? Jeg synes ikke, at vi kan sige, at vi har været i tvivl, men timingen kunne vi da godt diskutere lidt, fordi lige efter, at man havde købt ABB-kabelforretningen og ligesom lavet, hvad vi kan kalde det nye NKT, så var der måske lidt et håb og en forventning om, at så ville der vælte ordre ind med det samme. Det gjorde der så ikke. Det er ligesom om, at hele den her grønne omstilling har haft en inerti. Der har været en træghed i i udviklingen. Der har været mange politiske skåltaler, og der har været meget velvillige om, at vi skal, og vi skal. Men en virksomhed som NKT, vi kan jo kun forholde os til konkrete indkøb. Altså, vil du købe så mange kilometer, så skal vi nok være der. Det er ikke nok, at der står politikere og siger, at vi skal. Og det har taget lidt længere tid, før der rigtig kom gang i efterspørgselen. Men det, der så kommet, vil jeg sige, de sidste par år, der har vi fået mere og mere travlt med at behandle de her forspørgsler og konvertere dem om til kabelordre. Og nu vender vi tilbage til måske politikerne om lidt, og vi vender måske også tilbage til fremtiden for jer. Men Michael, vi skal simpelthen også lige lære dig lidt bedre at kende. Og jeg har været inde på LinkedIn, og jeg har stalket dig. Måske en anelse, jeg kan se, at du er fra Varde. Er det rigtigt? Ja, ja, det okay. Er det korrekt. Det må jeg godt sige, fordi jeg er også jøde. Ja, ja. Så det er ikke jødebashing, det her. Men altså, du starter din karriere i NKT tilbage i 95. Korrekt. Ja. Hvordan fik du foden indenfor? Altså, fra Varde, og så kommer man til NKT. Ja, hvad er der sket der? Ja, der var lige et par svingjerner inden. Det var fra Varde, og så var det til Lyngby at blive ingeniør. Så det gik der jo nogle år med. Og så havde jeg 5 år hos Mærsk, i den del, der hedder Mærsk Drilling, som Mærsk Contractors hedder de vist i dag. Men det er dem, der borer efter olien. Så det var sådan set der, jeg startede min professionelle karriere. Og det var udfordrende tider dengang. Der var olieprisen meget lav, og det var svært at få de her olieplatforme brugt til det, de egentlig var ment til, nemlig at bore efter olien. Så en af de opgaver, jeg arbejdede på, det var at kigge på, kunne man bruge dem til noget andet. Og der kunne man for eksempel bruge dem til så at producere olie fra, når nu man havde fundet olie. Og der stiftede jeg bekendtskab med nogle produkter. Hvis man har sådan en platform, der flyder på vandet, så bevæger den sig, så skal den have det, der hedder en fleksibel kobling til havbunden. Bliver det lidt teknisk igen, men hvis du forestiller, at du havde et stift stålrør, og så noget, der bevæger sig ovenpå, så knækker stålrøret. Ja, det lyder ikke så heldigt. Det er ikke så godt. Så man skal have nogle lidt specielle produkter, rørledninger, som kan tåle både et stort internt tryk, og samtidig være fleksible. Og der var kun et fransk selskab på det tidspunkt, for mange år siden, der i sidste årtusind, eller sidste århundrede, ikke? Som kunne det, og de havde monopol, og de var meget dyre, og jeg tænkte, det var da også irriterende, når vi skulle lave vores projekter, at vi skulle betale så mange penge til det selskab. Og så lige pludselig en dag, så jeg en annonce fra NKT, som jeg indtil da aldrig rigtig havde skænket en tanke, at man ville opbygge et forretningsområde på præcis det samme. Og det pirrede selvfølgelig min nysgerrighed lidt, når jeg nu sad i mit daglige virke i Mærsk og havde problemer med lige præcis det her produktområde, at så var der en dansk virksomhed, som mente, at det kunne de også gøre. Så jeg begyndte selv at søge lidt information, og jeg ringede også til den daværende direktør for den del af NKT og spurgte ind til, hvad er det her for noget? Og så fik jeg jo historien om, at NKT sådan set har haft den her teknologi i mange år fra søkabel, delen, og nu vil man gerne bygge et nyt forretningsområde op, hvor man brugte den her teknologiplatform, men til at lave fleksible rørledninger. Og det synes jeg lød så spændende, så jeg tog jo faktisk skridtet, og så sagde jeg op fra Mærsk og sagde ja til jobtilbud hos NKT til at komme over. De ville gerne have en, der kendte olie- og gasbranchen og kendte offshore-delen, og jeg ville gerne være med til at prøve at bygge noget nyt op. Så jeg kom ind der, og der var vi ikke ret mange mennesker på det tidspunkt i den del af NKT. Vi var under 10 mennesker, der arbejdede med det her forretningsområde. Og det hedder så NKT Flexibles, eller hvordan? Ja, det kom det til at hedde. Okay. Dengang var det stadigvæk, i de første par år, var det bare et lille hjørne af søkabelaktiviteterne. Og det var simpelthen bare vandrør og kemirør, hvis der var en kunde, der havde brug for et rør, et lavtryksrør til det, så kunne de købe det hos NKT. Men visionen var, at man skulle kunne bruge dem til meget højere tryk og meget dybere vand, og så til olie og gas, fordi det volumen, den efterspørgsel, ville være meget større, og der var mange flere penge i oliebranchen på det tidspunkt. Så det var visionen. Det gik selvfølgelig ikke nær så hurtigt, som vi havde tænkt os. Så det var meget hårdt arbejde i de første mange år for okay. at komme i gang med det forretningsområde. Sad I da bare udviklet, eller hvad lavede du? Altså, vi var jo i gang, da jeg kom til NKT i 95, der var man i gang med at bygge en kombineret søkabel og flexible pipe eller flexrørsfabrik i Kalundborg. Faktisk på det sted, hvor man havde støbt pylonerne til Storebæltsbroen. Da man var færdig med at bygge Storebæltsbroen, der var der et ret stort areal, der lå ud til Kalundborg Havn. Og det fik NKT så en aftale på, at man kunne bygge en fabrik på. Og intentionen var så at bygge en fabrik, der kunne både lave de her søkabler og de fleksible rør. Og så var jeg i den del af forretningen, der skulle arbejde med det fleksible rør. Så der udviklede vi produkterne, og da vi var færdige med at bygge fabrikken, så begyndte vi så også at producere nogle testrør og gik i gang med at teste dem. Og samtidig var vi ude, vi rejste jo verden rundt og prøvede at fortælle alle olieselskaber, nu skal I købe de her produkter fra os. Og de var alle sammen søde og smilende og sagde, kom tilbage, når I har bygget fabrikken, når I har produceret rør, når I har testet dem og vist, at de fungerer. Først da vil vi tale med jer, ikke? Okay. Så derfor var det var op ad bakke de første mange år. Og den 22. maj 2011, jeg ved ikke, om du selv lige kan huske, hvad der skete på den dato, Michael Hjort, men der sidder du i et fly på vej mod Brasilien, og du har en helt særlig kontrakt fyldepen og en helt ny blækpatron med. Kan du huske det? Ja, nu, når du nu minder mig om det, så det er jeg faktisk, godt huske det. Jeg ved ikke, om det er den første store kontrakt, I lander, men du er på vej til Brasilien, fordi I skal forhandle med Petrobras, et brasiliansk olieselskab. Det er ikke den første store kontrakt, fordi i 2011 der har vi sådan, så har vi fået godt gang i den her flexible pipe-forretning. Har lavet mange kontrakter rundt omkring. Men det, der er meget specielt, og jeg er glad for, at du tager det lige præcis den frem, det, der er meget specielt med den, det er, at den aftale med Petrobras gør, at vi er nødt til så at bygge en fabrik mere. Så, og det er selvfølgelig for mig meget specielt. Først har jeg været med til at bygge den første fabrik op og få den forretning op at køre. Men det at lave en aftale med Petrobras, en 4-årig aftale til en værdi af ca. 10 milliarder kroner, og med kravet om at bygge en fabrik i et fremmed land, fremmed kultur, med nogle mennesker, som et eller andet sted skal man jo så grundlæggende stole på, at de også vil en det godt, ikke? Ja. Jeg tror, det var en meget stor mental udfordring, både for mig på det tidspunkt og for alle dem, jeg arbejder sammen med, men også for NKT som virksomhed. Det er klart, når man skal bygge en ny fabrik i et nyt land, så er der også nogle bekymringer omkring, kommer det til at gå godt? Kan det gå galt? Hvor galt kan det gå? Men altså, det gik rigtig godt med at lave aftalen med Petrobras, og vi fik også skudt gang i selve etableringen af fabrikken dernede. Men så på et tidspunkt i 2012, det var faktisk allerede i slutningen af 2011, så besluttede man sig fra NKT's side, at nu var tiden kommet til, at det her NKT Flexibles skulle videre. Det var blevet for stort til at have inde i NKT-kabelaktiviteten, NKT-koncernen, og man ledte efter en bedre ejer. Så man satte NKT Flexibles til salg. Både med de aktiviteter, der var i Danmark med fabrikken i Kalundborg, men selvfølgelig også de her aktiviteter, der var i Brasilien med at bygge en ny fabrik. Og det var jo så, det blev jo så enden, kan man sige, på min første tur med NKT-karusellen. Ja, fordi du er så væk i 5 år. Ja, vi blev jo så solgt til et amerikansk selskab i 2012 med hud og hår og alle ansatte og maskiner og så videre. Og bliver integreret så en del af det her store amerikanske selskab. Og der er jeg så i 5 år som leder af deres globale undersøgelse forretningsområder. Ikke? Og du vender så tilbage til NKT i 2017, og hvis man sådan tæller sammen, så har du sammenlagt været i NKT nu i 23 år. Når du kigger tilbage, hvordan vil du så beskrive de 23 år sådan med et par ord? Hvordan har de været? Uha. Er det også et stort spørgsmål, hva'? Ja, altså jeg vil sige, det har været på det personlige plan, har det været fantastisk udviklende. Altså hvis jeg tænker tilbage til den yngre mand, jeg var, da jeg kom til NKT i 95, med et skråsikkert bud på, at hele verden så sådan her ud, og det var bare sådan, det skulle køre. Og så til i dag har jeg lært rigtig mange ting, og det er jo lidt, som man siger, jo ældre man bliver, jo mindre ved man faktisk, ikke? Men det har været ekstremt udviklende for mig personligt, og jeg tror også for mange af de mennesker, jeg har interageret med og arbejdet sammen med. Det er jo nogle fantastiske rejser, vi har haft, både med at bygge en industrivirksomhed op i Danmark, i Kalundborg og i Brøndby, på den første fabrik i Flexibles, og få lov til at gentage det så i 2012, 13 og 14, da vi bygger den nummer 2 fabrik i Brasilien. Og så, da jeg så kommer tilbage i 2017, kommer jeg jo til et andet NKT. Der kommer jeg til et NKT, som har købt kabelaktiviteterne, som lige pludselig har et installationsskib, som lige pludselig står på tærsklen til den grønne omstilling, som vi nu er godt på vej ind i, ikke? Så det er næsten sådan, at jeg føler, at jeg for tredje gang får lov til at være med til at, og måske ikke at bygge forbund, men at genrejse. Det er jo det, vi er i gang med, at genrejse NKT, efter at have været helt ned at vende i 2018 og 19. Så er vi jo i et helt andet sted nu, hvor det går meget bedre, og markedet hjælper os, men jeg synes også, vi gør mange af de rigtige ting i virksomheden nu, for at få det rigtige resultat ud af det. Så for mig er det jo fantastisk at få lov igen at være med til sådan en udvikling. Nu har vi snakket sådan en del om fortiden og også blevet klogere på dig, Michael. Jeg kan godt tænke mig, at vi skruer tiden lidt frem til nutiden. Og nu ved jeg ikke, om den der kontraktfyldepind, som du havde med i Brasilien, om den har været fremme i år. Men i løbet af i år, der har I, så vidt jeg kan se, meddelt, at I har fået 5 nye kontrakter ind under vingerne. Er det tilfredsstillende, når du er kommerciel direktør? Altså, vi har jo selvfølgelig fået mere ind under vingerne end de 5 kontrakter, du taler om. Det er jo dem, vi ligesom kommunikerer omkring, fordi det skal vi, og det vil vi. Og så skal man passe på med at måle succesen på antallet af indgåede kontrakter, fordi i virkeligheden det, der er vigtigere for os, det er værdien af dem. Og hvis vi kigger lidt på, hvad det er for en værdi, vi har vundet i løbet af 2023, så sidst jeg talte sammen, så var vi på den rigtige side af 6 milliarder euro. Så det vil sige, at vi er oppe i nærheden af noget, der ligner 50 milliarder kroner i tilgået ordre i år. Det skal man sætte lidt i perspektiv. Hvis man lige prøver at tænke tilbage til, lad os gå tilbage til den tid, hvor jeg kom tilbage til NKT i 2017. Så i perioden 2016-17-18 stykker, der blev der på årlig basis tildelt til alle kabelselskaberne ordre af den her type, de store projektordre, for cirka 2 milliarder euro. Okay, der er sket en del på den. Altså der skulle vi deles om 2 milliarder euro, ikke? Så gik der et par år, så var det tal steget til 4-5 milliarder euro. Og så i sidste år og i år sidste år var det 8 milliarder euro, som vi skulle deles om. I år er tallet meget større. Altså hvis man virkelig sætter sig ned og tæller på de her pressemeddelelser, der er kommet rundt omkring, så er man jo over 20 milliarder euro. Så skal vi gange det med 7,5, så er vi oppe i 150 milliarder kroner kabelordre, der er blevet tildelt. Og af dem har vi så taget en tredjedel cirka, ikke? Så hvis man kigger på det, at vi cirka har taget en tredjedel af de ordre, der er blevet tildelt, så er det tilfredsstillende for vores forretning. Det understøtter vores ambitioner om en markedsandel i det her projektmarked. Og det er det, vi fokuserer på, også så markedet vokser, at vi vil fastholde den markedsandel. Det er derfor, vi også er nødt til at investere. Det er derfor, vi træffede beslutningen tidligere i år om at investere i yderligere kapacitet. For hvis ikke vi gør det, og kun bliver på den kapacitet, vi har, så vil vi jo tabe relative markedsandele, når markedet stiger, ikke? Så det er ret vigtigt for os at prøve at forsvare vores markedsposition. Og lad os lige kigge på den her markedsposition, fordi når I så byder ind på de her kæmpe, store, voldsomme kontrakter til flere milliarder euros, hvem er det, I primært kæmper imod i det farvand? Jamen, vi har nogle rigtig dygtige konkurrenter. Man kan sige, de to traditionelle historiske konkurrenter, det er det italienske selskab Prysmian, som vel er verdens største kabelleverandør. Og så er der et fransk-norsk selskab, der hedder Nexans. Og så er der NKT. Altså den trio, vi tre selskaber udgør historisk, det er de gamle, store kabelselskaber. Det er også de kabelselskaber, som har installationsfartøjer. Så vi kan lave de her nøglefærdige turnkey-projekterne, hvor vi laver alt, inklusive installationen. Så er der selvfølgelig nogle andre kabelværker, som også gerne vil med ind på markedet, men de er nødt til at gå sammen i konstellationer med nogen, der har skibene, eller nogen, der har de ting, de mangler. Så det er en anden type leverandør, end vi er. Okay. Så jeg vil sige, at den store konkurrence ligger mellem de tre gamle selskaber i Europa. Og så er det oplagte spørgsmål jo, hvad er jeres edge? Altså, hvorhen er det, I adskiller jer på selvfølgelig den positive måde fra Prismarion og så Nexan, som du nævner her, Michael Hjort? Ja. Jamen altså, vi mener jo selv, at vi selvfølgelig er bedre. Og hvorfor er vi det? Vi er meget ordholdende. Altså, hvis vi siger til en kunde, at vi kan lave det her projekt, og vi kan lave det færdigt til den her tid, og vi kan lave det til den her pris, så står vi ved det og gør alt, hvad vi kan, hvad der står i vores magt til det. Vi har også nogle teknologiske edges eller fordele, som du kan sige, blandt andet på det her jævnstrøm højspændingsområde. Er vi måske sammen med det italienske selskab, er vi foran resten. Vi har nogle geografiske fordele, så meget af den her aktivitet på offshore vindmarkedet foregår i Nordeuropa. Og der ligger vi jo godt med en fabrik i Sverige og en i Tyskland. Og så tror jeg også, at vi lidt i modsætning til de to andre, som er, hvis du kigger på antal medarbejdere og størrelse på forretningen, de er større, de har flere fabrikker, specielt i det her lav- og mellemspændingsområde, det vi kalder applications. Der har de mange flere fabrikker i mange flere lande. Vi er mere, som vi snakker om før, 50% projektforretning, så vi er meget fokuserede og meget agile på det område. Så vi bilder os også ind, at vi har en fleksibilitet, som gør, at vi hurtigere sådan lige kan positionere os i markedet. Og så tror jeg et eller andet sted også, at der ligger også noget i, at vi vores langvarige relationer til kunderne har vi en fordel. Så kan man omvendt sige, at vores kære konkurrenter, de har også nogle langvarige relationer til nogle andre kunder, hvor vi så er lidt dårligere stillet. Okay. Bare lige for at kortlægge det ganske kort, men hvem er jeres vigtigste kunder? Ja, nu skal jeg jo ikke fornærme nogen, så der alle kunder er vigtige. Hvem er de største? Ja, de største kunder er jo uden tvivl i øjeblikket er det vi kalder TSO'erne, transmissionssystem operators. For danskerne vil det være dem, vi kalder Energinet. Så i Danmark er Energinet en vigtig kunde, men NKT har kun cirka 6% af sin omsætning i Danmark. Så okay. Selvom Energinet er en vigtig kunde, så er det jo ikke den vigtigste kunde for NKT som selskab. Så når man kigger på andre kunder, som har en større indflydelse, så skal man gå til de store europæiske lande, så de tyske energiselskaber er vigtige for os, de engelske er vigtige for os, Holland, Belgien, Frankrig. Så det er jo, hvis du vil have navne, så er det navne som Tenet, som er jo kæmpestor, den største systemoperatør i Europa, ikke? Så er nogen, der hedder 50 Hertz i Tyskland, er store kunder hos os, Amprion, det franske energiselskab RTE, de engelske selskaber National Grid, og så er der nogen, der hedder SSE. Så der er jo nogle selskaber, som tegner sig for en meget, meget stor aktivitet i de respektive lande, og deres ansvar er det samme, som Energinets ansvar er i Danmark. Når nogen producerer noget strøm i en vindmøllefarm et eller andet sted, eller solfarm, eller på et kraftværk, så er det Energinet eller den her TSO's ansvar at kunne transmittere den her energi rundt i systemet, så det ender med, at du faktisk kan tænde for dine stikkontakter, der kommer strøm ud. Ikke? Ja. Så det er vores største kunder. Okay. Ja, så tiden den løber en anelse for os, Michael. Vi kunne snakke i meget lang tid om NKT, men altså, nu kan jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til de her politikere og de her skåltaler, som vi var lidt inde på tidligere, fordi i NKT har I flere gange sagt, at myndighederne sløver den grønne omstilling, og der er behov for en global plan på elnettet eller for elnettet. Så vil du ikke prøve at opriste for os, hvad er det for nogle udfordringer, som NKT tumler med? Jo, altså det er rigtigt, vi prøver at være en stemme i debatten. Specielt en stemme, der prøver at holde fast i virkeligheden. Som jeg sagde før, der er jo meget stor politisk velvilje, og der er jo ikke et politisk parti eller en politiker, der ikke gerne vil udtale sig konstruktivt og i floromsætninger omkring den grønne omstilling og hvad vi skal. Men NKT som selskab, vi arbejder jo i en verden, hvor vi også skal have tingene til at nå sammen. Det vil sige, at vi skal jo have produktionskapaciteten klar. Vi skal være klar til at producere de kabler, der skal installeres. Og vores kunder, som jo er Energinet og andre distributører, de skal jo have projekterne godkendt blandt andet af myndighederne, Energistyrelsen eller myndighederne, de skal have tilladelserne til at grave jorden, de skal have tilladelserne til at køre kablerne fra det punkt til det punkt. Og der har vi set, at der er en sendrægtighed i systemet. Altså projekterne bliver simpelthen ikke behandlet hurtigt nok og godkendt hurtigt nok. De bliver også behandlet enkeltvis. Altså det er også det, vi ser, som har været den gode gamle måde at gøre det på, den traditionelle et projekt ad gangen. Men hvis vi skal lykkes med en grøn omstilling, så bliver vi nødt til at tænke meget mere i, at nu er der en håndfuld projekter her, og en håndfuld projekter her, der skal køres igennem godkendelsesmøllen. Vi skal have parallelle aktiviteter i gang. Og det har vi prøvet at være en stemme i debatten omkring, og at sige, at myndighederne har også et ansvar i at sikre, at de selskaber herunder NKT, som skal bidrage til en grøn omstilling, at vi så også får de bedst mulige vilkår. Hvordan bliver det modtaget fra myndighedernes side? Lytter de? Ja, jeg synes, de lytter. Okay. Og det er politikere som er rigtig gode til. Det vi savner lidt, er måske nogle konkrete tiltag, der gør, at vi så rent faktisk ser en hurtigere sagsbehandling, og vi ser flere projekter, der kører igennem. Jeg synes også, jeg er jo ikke politiker, og skal ikke forholde mig så meget til det, men jeg kan konstatere, når vi ser i andre lande, så er der en større villighed til at ændre på tingene hurtigt, for at få den grønne omstilling op og køre i omdrejninger. Så vi skal bare kigge sydpå, til Tyskland, til Holland, til Belgien. Altså, der er nogle lande, hvor de i langt højere grad arbejder på højtryk for at sikre, at de får de her projekter sat i søen. De får skabt de vindmølleparker, der skal skabes. De får udbygget elnettet. Et godt eksempel, vi kan tage frem, det er jo den her debat, vi også havde for et par år siden, hvor vi prøvede at fortælle, at hvis man gerne vil have 1 million elbiler i Danmark, som vi synes jo er en god vision, så skal man lige huske på, at den million elbiler skal jo kunne lades op. Mm. Og nogle af dem sandsynligvis på samme tid. Og hvis man prøvede på det tidspunkt at kigge på elnettet der for et par år siden, så ville du jo, så ville alle veje jo slukke ned, fordi at du kan jo ikke sætte alle de her elbiler til at lade op på samme tid. Der er simpelthen ikke strøm nok i nettet. Og det er det, vi mener med helhedsløsninger. Når man stiller sig op som politiker og siger, at vi vil gerne opnå det her i 2030, så bliver man nødt til lige at lægge tingene sammen tilbage, helt til dem, som skal producere enhederne og koble dem sammen i systemer. Så det er sådan set bare det, vi anmoder om, at man får kigget på. Og hvis det så er, at I kan råbe politikerne op, og der kommer noget mere handling på alt det her, og den grønne omstilling, den kører på skinner, eller så godt som du nu kunne drømme om, at den kører, Michael Hjort, altså hvad er så perspektiverne? Hvad vil det betyde for NKT? Hvad kunne I blive for en forretning? Ja, jeg ved godt, det er meget hypotetisk. Ja, men jeg synes jo, at som jeg sagde før, vi er jo villige til at investere i udvidelse af kapaciteten, produktionskapaciteten, hvis vi kan se, at der er behov, og der er transparens i det behov, at vi ikke skal frygte at få 1, 2 eller 3 år, hvor der ikke er nogen projekter. Så det korte svar er jo, at vi kan blive en større virksomhed, og vi kan blive en stærkere virksomhed, og det ønsker vi også. Vi ønsker at vokse med det behov, der er for vores ekspertise og vores løsninger. Så vi hilser det kun velkommen, hvis der vil være en højere grad af politisk villighed til at godkende de her projekter. Mm. Og hjælpe vores, hjælpe Energinet også med at få godkendt de projekter, de er nødt til at lave. Og nu siger jeg nødt til at lave, fordi der er ikke nogen diskussion om, at de skal laves. Hvis ikke vi får lavet de her kabelprojekter og udvidet elnetværket, så stopper den grønne omstilling. Så det, der er ikke så meget at diskutere. Det er mere et spørgsmål om at få aftalerne på plads og så komme i gang med det. Trække i arbejdstøjet. Mm. Og nu lyder det, som om vi snakkede, jeg ved ikke, NKT måske, eller den grønne omstilling en anelse ned, men når man kigger sådan på jeres regnskaber på det seneste, Michael, så ser det jo faktisk ret fornuftigt ud. I laver overskud på bundlinjen. I har også opdateret jeres mellemlange finansielle målsætninger, og for nylig så har I også hentet 215 millioner kroner i markedet. Så jeg fristes også lidt til at spørge, altså er vindene ved at blæse i jeres i NKT's retning, eller hvordan oplever I det? Ja, det er de. Forstået på den måde, at hvis man kigger på det både i et europæisk og et globalt perspektiv, så er der ved at komme meget mere gang i hele den grønne omstilling. Og det gør jo, at hver gang du har et projekt, en vindfarm, en solfarm, bølgekraft, et eller andet, hvor der bliver genereret energi et andet sted end tidligere, så skal der jo etableres en kabelforbindelse for at få den her strøm sendt ud i systemet. Og det gør, at markedet er blevet bedre for NKT. Så det skal vi, det er vi selvfølgelig ydmygt glade for, og prøver selvfølgelig at få det ud af den situation, som vi nu kan, nemlig at få fyldt belægningen på fabrikkerne op. Det er meget vigtigt i en kabelforretning som vores, at vi har travlt alle årets 12 måneder, ellers så kan vi ikke tjene nogen penge. Hvis vi kun har travlt 8 ud af årets 12 måneder, så taber vi penge, fordi omkostningsstrukturen, både investeringsmæssigt og driftsmæssigt, er så stor, at vi skal have et udnyttelse af vores produktionsapparat hele tiden. Ikke? Så derfor er vi meget glade for at se, at efterspørgselen efter produkterne er blevet større. Jeg vil også sige, at siden jeg kom tilbage til NKT, er der jo også sket nogle ændringer i NKT, både ledelsesmæssigt og på medarbejdersiden. Der er kommet masse nye medarbejdere ind. Vi har også sagt farvel til nogen. Vi har lavet meget store fokuseringer på omkostningsoptimeringer, altså at blive mere konkurrencedygtige på omkostningssiden, fordi vi bor jo og har vores fabrikker i høj omkostningsområder i Nordeuropa. Og det er der masse fordele ved, men lønniveauet er ikke en af fordelene. Så vi er nødt til at gøre noget for at blive mere effektive og mere dygtige, og det arbejder vi meget på. Så jeg synes også, at vi som virksomhed har gjort en masse ting rigtige i de seneste år for at få en bedre balance på indtægter mod omkostninger. Og det giver sig jo så udtryk i nogle regnskaber, som gradvist bliver bedre og bedre i øjeblikket. Og det er en kombination af, at vi har en bedre udnyttelse af produktionsapparaterne, og så at vi er blevet bedre til at balancere omkostninger og indtægter. Mm. Michael Hjort, vi kunne snakke meget mere om NKT, men vi er simpelthen nødt til at binde en sløjfe for udsendelsen her. Så ja, Michael Hjort, kommerciel direktør i NKT, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi os herinde i Pilestræde i Berlingske Media Jørenvester og gjorde os meget klogere på NKT's forretning. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.